Тем более, что это так само сопровождается, насколько ось мне недавно стало известно, что представники Союза поляков Беларуси, когда они залежного, накировали зворот до арцибискупа Кондрусевича с просьбой неким чином подтримать или посприять ось захованию польскости внутри католического костела. Я бы этого занадто не драматизовал бы, но хотя бы по той причине, что незалежный Союз поляков Беларуси на чале с Анжеликой Борис вельми прихильно и доброзычливо ставятся так само да белорусское отражение, поэтому не думаю, что они будут принимать некие деньги за кошт белорусской культуры. Белорусские влады нервово зреагировали на введение карты поляка сярод іншага и тому, что несколько опошних годов они имели великие проблемы с союзом поляков в Беларуси. Та его частка, якая не захотела играть по правилах режиму, зведала жесткий прессинг, уключно с криминальным переследом. У приватности были обвешены несоправдными выники опошнего съезда Союзу и, отповедно, нелегитимным обранное керамництво на чале с Анжеликой Борос. Польша, наоборот, потримала его. Услед распочалась криминальная справа супать шергу активистов. На сутках побывали Андрей Пачобут, Мячеслав Яскевич, Игорь Банцер. А напередине нашей передачи двери кватеры Анжеліки Борос неведомо размалявал образливыми знаками и надписями, а лесвицу уклав хвоевыми галинками. Видовушная погроза расправы. Подчас подобных гістерычных акцій неодноразово всплывала теза про нібито пляни долучення Заходній Білорусі до Польської Республіки. Акцентовано заявляє про ту офіційна пропаганда і у зв'язку з увядзенням карти поляка. Між тим, варто нагадати, що Варшава не підтримала спробу обвішення польської автономії у Литві. Громадський редактор «Тидня» Петр Рудковський доручив нам дослідувати проблему. Ці справді у середку білоруських поляків є сепаратистські пляни. Наш корреспондент Владимир Глот звернувся з гэтым пытанням да шэрагу палітыкаў і палітолагаў. Палітычны аглядальнік міжнароднага портала Wider Europe Роман Якаўлеўскі звяртае ўвагу на тое, што закон аб карце паляка польскі сейм прыняў яшчэ восенню мінулага году. А верхал вакол гэтага дакументу беларускія ўлады пачалі толькі апошнім часам. Спадар Якаўлеўскі лічыць, афіцыйны Мінск пачаў рэагаваць на карту паляка толькі пасля таго, як пераканаўся ў тым, што самаабвяшчэнне незалежнасці Косава робіцца непазбежным. Не выпадкова па часу супала косаўская вот незалежнасць з той бурнай рэакцыяй афіцыйнага Мінска на абвядзенне карты паляка. Бо некія буйныя головы, у тым ліку не толькі ў Мінску, у правішых колах, але ж і ў Маскве, гавораць о некім наваградскім трохутнікі, дзе, мабыць, беларуская Косава ў выглядзе польскай аўтаноміі можа быць. І тут трэба нагадаць, што упершыню гэта суждзенне ў Мінску прагучала з вустаў вядомага расійскага палітолага і падкрэслюе не толькі прэзідэнта фонда «Палітыка», як мы ведаем, але ж і кіраўніка дзяржаўнай праграмы «Рускі мір» Вячеслава Ніканова. Тыя, хто баяцца, што ў Беларусі з увядзеннем карты паляка можа знікнуць стабільнасць, разважаюць так. Карта паляка – фактычна пашпарт. А таму спачатку карта, потым патрабаванне культурнай аўтаноміі, затым рэферэндум аб далучэнні мясцовасцяў, населеных этнічнымі палякамі, да Польшчы. А вось намеснік старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян упэўнены, тэрытарыяльнае ўтварэнне кшталту Косаўска у Беларусі цяпер немагчыма. І тлумачыць чаму. Беларусь – гэта краіна унітарная, і тут нема чаго дзяліць і нема каго аддзяляць. Калі пэўна, хто-то маў на ўвазе тую частку палякаў, якая пражывае ў Брэсцкай і Гродненскай абласцях, то гэта незначная частка, і яны не жывуць так вось на адной тэрыторыі, яны вельмі раскіданы па Гродненскай і Брэсцкай вобласці, часткова па Мінскай, што стварыць нейкае дзяржаўнае, значыць, абразаванне па тыпу Косава тут у Беларусі немагчыма. Палітолаг Александр Лагвінец лічыць, карта паляка не стварае пагрозы сепаратызму ў Беларусі. Гэта, мне здаецца, празмернае сцверджанне. Тут усё вельмі празаічна. Па-першае, што напярэдадні ўсіх палітычных кампаній у Беларусі беларускія ўлады заўсёды ўздымалі антыпольскую хвалю. Другая рэч, у той сітуацыі, калі абсалютная бальшыня беларускіх грамадзянаў маюць цяжкасці пры атрыманні шэнгенскіх візаў, гэта выклікае пэўную занепакоенасць. А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара «Тыдня», тэолага, філосафа Пётра Рудковскага.